أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء alayhi salatu wassalam ñongi batay ci histoire yonenti yalla shuaib alayhi salam ñongi tollu tay ci dars bi nga xamne mom shuaib mu ngi len di ubil buntep tu yaftahu lahum bab at-tawbati wal maghfira ginaaw bam len waré djubanti len soñu len ci ñu jaamu yalla ñu fetirlu taxaw tem won ko ne ñom faalé wuñu diiné gëmunu yalla mom shuaib mu ngi len ubil buntep tuub ak jéggelu summa yaftahu lahum باب التوبة والمغفرة وهم في مواجهة العذاب والحلاك جامونو جيغا خامني مبوغل جوبلو نالين اك الكاندي نده كيب كو جامو يالا موم سيك نيكو سي ني نغا ييتني مبوغل nga jakar lol ak meru yalla subhanahu wa ta'ala ak alkande ci jamono joju nga xamne mbugal mo jakarlo ak ñom ci la len ñaanal yalla pour ñu tuub pour ñu jéggulu waye mbokk yi yamul rek ci jëm len ubil buntu jéggulu ak tuub waye wayutmi'uhum fi rahmatillahi wal qurbi minhu بأرق الألفاظ وأحناها موم شعيب موغي واخ اك نيوم دي لين خمم لو دي لين بغلو ييرمنده يالا اك جيغا يالا مين كوي واخ سي اي باد يو خامني باد يي دافا امب لوات اك نيوانت mi ngi len di wax ne wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud ngalla way yen samay mbok yen samay nit ngalla way jeglu len sen borom tub len delu ci yalla xana xamulen ne sama borom rahimun wadud day jegalé di yërmé waye ku ñéewont la ñël jamm xolal xolal baat yu nga xamné shuaib mu ngi koy utiliser ak ñom ngal la way yeen sama nit jegglu len yalla jegglu len sama borom tuub len delu ci mom ngeen yek ne yalla lo def rek lu muy bari bari ci ay bakkar so paré pour tout rek delou wat ci mom yalla mom paré na pour bal la say bakkar nu mu meuna toll lo meuna def so paré pour djel ci yalla pour tout yalla paré na pour bal ak bakkar yi lu mu meuna toll nak même bu tollé né vague geej même bakkar yi bu fessone ba bëgg daj souf ci so paré pour tout rek yalla paré na pour bal la wa hakaza yatuf bihum fi majalatil izati wat tazkiri wal khawf wat tam'i la'alla qulubuhum tuftahu wa takhsha'u wa talin shuaib deñul ndaysan di wër ak ñom ci domaine warati façon warate bu nek soy bu jëm ci jaar façon fatali bu nek soy bu jëm ko def façon war bu nek soy bu jëm ko def façon titalate bu def bu nek soy bu jëm ko def waye façon xemem lo pour ñu bëgg ndax lan la alla qulubahum tuftahu ndax sen xol yi ubbeeku sen deñ yi mëna ubbeeku sen xel yi ak sen xol yi mëna gis lim leen bëgg jubal ndax xol yi mëna toroxlu xel yi ak xol yi mëna delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala li ni ben méthode la bo xamné kuy jàngalé dang koy jim wala fi dañuy wax né sebu bu tahatak nune nañ koy jaaré mana boy boyal kërign gu toy nga koy boyal wala matu yu toy nga bu ko tal takul ndax da ngay tal ben yon almet takul rek nga dem né dafa toy ñen say da ngay dem un ñax bu waw uti keuyit ut essence ut pétrole nga top di tal yenn say sax nga tal fukki brin fuk ak juroom ba mu egg ñaar fuk ngir da nga soxla safara te matta ngi ni waye matti dañoo teuh tak nga fexé bam tak nit tamit boy war nit ñi bo len di wo jëme ci yalla do ñew benn bis rek nga ni yalla neena gaay ñu ñoo bañ rek nga dem teud na waxna paré na ci ngay jaar méthode bu nek yoon wu nek ci ay façon langage ay waxin comme niko shuaib alayhi salatu wassalam defé waratena fatalina titalatena xemem lono lol yeb ngir lan ngir xol yi meuna ubeku ndax xol yi dañu teju te xol bu tejo dara du ci duggu bu gemmiñ tejo ndax dina am lu ci duggu bu nopu tejo ndax dina am lu ci duggu bu beut gemme ndax dina am lu muy gis naka nonu mbok yi su xol fermé wo dara du ci dugg kon yalla bu yalla tej sunuy xol walakin alqawm kanu qad balaghu min fasadil qulubi wasu'it taqdiril qiyam fil hayati waye nit ñam doon waxal tollon nañ somé qad balaghu min fasadil qulub toll won nañ fo xamné ñoñu seen xol yi pour mu baxat ñoñ la yalla nan thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijara aw asad qaswa yalla neena amna ci doomu adama yo xamne amna ci doomu adama yo xamne yenn saay dañuy dem ba seen xol yi moy gëna waw xeer amna ci doom adama yo xamne seen xol yeen saay moy gëna waw xeer xam ngeen xeer ba taarifuna xeer xam ngeen xeer xeer dafa waw wala dafa noy dafa waw wala dafa noy amna xolu doomu adama yo xamne mo gëna woo xeer su doomu adama yegge fofu ci mbon nak kenn mu na lu to dara ñi nit shuaib yi fofu lañ tollon eggon nañ ci mbon seen xol yi dañoo woo eggon nañ ci ñaawteef amatuñ won benn valeur benn jikko benn jom bu ñu denc nit shuaib yi seen gis gis sax xam nga nit su yaqo ay xalaatam day nit su yaqo xalaatam day nit bu yaqo xalaatam day yaq xelam day yaq xolam day waxam day ay jëfam day yépp ay yaq mo da nit ku yaq baax sa yo gisee nit kuy def lu ñaaw rek lu bon rek ça veut dire que xol bi mo yaqku lol motax lu bon lay def wa nitu suaybu yi mbok yi fofu lañ tollon moy lan ci def yu bon tahdid wa wa'id wa ba'da kull hadha an-nus ginawa laye bir bi yeb suaybu laye bi laye len bir wa shafaqa ak ñewant bu mu len ñewant parce que ay nitam lañ fa iza bihim yaqumuna wa yuhaddiduna suayban ndeke ñoo xola waji mu ngi ñew naan len istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud ngalla way yeen samay nit jeglu len delu len ci yalla ñom ñu naan ko soñu moytu len ñu ray la kanya nga fi mag kanya nga fi jang kanya nga fi juddu kanya nga fi juddu kanya nga fi mag kany nga fi jang yow xale bu ndaw sunu kanam jekki jekki rek nan ñu yalla neena legi ñu ray la qalu ya shuaibu ma nafquhu kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifan walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alayna bi'aziz gay ne ko yow shuaib yonent yalla shuaib yow dal li upp ci li ngay wax ñun comprendre ñuko ñun dal xamu ñu li ngay wax sa wax ji dafa bari ba ñun mënu ñu ko comprendre ana lol lañ ko wax ci anamu doya dil ko ala wajhi al istihana ci anamu doya dil ko yow li ngay wax ñun deggu ñuko nga wax ba pare taxaw ne yalla neena yonent bi neena ba pare ñu neena pare ngeen wa ñu ne li nga doon wax ñun degguñ ci dara parce que da nga waron wax ci diw so ne won diw neena de ma sha Allah mais yalla neena degguñu li nga wax ma lol ñi ki la koy wax daf lay wax pour doya dil la pour toutil la lol lañ ko wax wax ba pare ne jaamu len seen borom jéggul len ko ñu ne ko yow li ngay wax ñun comprendre ya shuaib ma nafquhu kaseeran mimma taqul li ngay wax ñun comprendre ñu ci dara xamuñ ko wa inna lanaraka sakhfina da'ifan ñu nga gis nañ la yow amo fi ben doole amo fi ben pouvoir la quwwata laka amo katan wala izzan fi ma baynana amo ben teddange bo xamne mu ngi sun digeunte ak yow ñun gisseewuñ la ko xamne sax xeyna sax koku mu ngi nañ ko ragal ba bañ la def dara wala mu ngi nañ ko rus ba bañ la def dara kon nak moytuñu walaula rahtuka la rajamnak budon mbolo mi nga andal ñi nga xamne ñom ñola top ñom nga war bañu top la bu fekkon du ñom laula jama'atuka laqatalnaka ramyan bil hij bil ahjari fekkon du sa mbolo mi danañ la dur ay xeer ba nga wow kongu de mais am nga sens da nga am mbolo ñom nitu shuaibu lan lañuy wax shuaibu lan lañuy wax shuaibu lan lañ bëgg wax shuaibu bu doon du sa mbolo danañ la ray mom deggal lum leen di tontu Allahu akbar motax mbiri du mbiru mbolo mbiri du khalis mbolo mën nañu bari lol est ce am nañ jëri ben way kan ndaysan dañ ko ne inna an-nasa qad jama'u lakum tay ngeen de nit ñangi jaba ni ngeen nit ñangi dajalo pour ñew ci yow mune ana la ubali bi jam'ihim li anna kullu jam'in muannasin den yag yen nak egugul len fofu ndax fofu nahwu la nahwu man faale mo ben mbolo ndax mbolo mo gis rek ay jigen lañ ku am doole do dem di uti mbolo ku am doole do dem mbolo da ngay ñew rek def li ngay def waye ko gis mu naan xaar lañ ñu xaar mbolo mi am wolul bopam ñew leen mbolo mi ñu ngi leen di xaar wolu wo sa bop bo wolu sa bop do xaar mbolo do xaar ken laysal fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha ana za jambar du ko taxaw naan ana sama papa nañ xaar ba sama papa ñew nañ xaar ba papa am ñew koku du jambar jambar moko xam dana maangi nit taxaw ma ngi ni waye eh mune xaar len wa nañu xaar ba sama papa ñew kon yow do jambar shaib biñ ko waxe mbolo deglul mom lum len tont ñom xalaat yuñ koy xalaatal oustaz wol sa copain bi ñu ne ko wama anta alayna bi aziz ay lasta indana bi makru bi mukarramin wala muhtaramin hatta namtani'u min rajmika yow day wax deug yalla yow shaibu ci ñun dal ne ko fi ku tedd ne ko fi ku tedd ci ñun ne ko ku tedd ñaarel bi ken respecté wu la fi ñettal budul won sa mbolo mi dañ lañ la jam ay xeer qala ya qawm arahti a'azzu alaykum min allah allahu akbar yeen samay nit ya qawm yeen samay nit arahti ndax sama mbolo a'azzu alaykum min allah sama mbolo ngeen ragal wala yalla ngeen wara ragal ñaar yoy kan lañ wara ragal ha ya lañ wara ragal wala mbolo bi gis nga tay boko na ci senegal politiciens yi liñu ragalé serigne ci moy lan la lan la est ce que yalla lañ leen ragalé politiciens yi mané lañ lañ ragalé serigne ci yalla dedet ñoo la gëna xamné serigne yi dañoo sori yalla ay mbolo mi lañ soxla mo lañ ñew jégué serigne bi lol kessa la lol ké du lanen parce que ñom mbolo lañ bëgg te ñi am nañ mbolo ñi ñew jégalé mais du lénen ñoo la gëna xamné ñi ñok ñom ñok ñom ñoy yam fa yalla ñoy yam nit kën du ko ragalé ngir mbolo nit yalla lañ koy ragalé yalla subhanahu wa ta'ala mbolo du dara fir'aun mo fi ëppoon mbolo xol ak rek du ko yalla jappé mok mbolo nan la leen yalla def fanabaznahum fil yammi dama leena neukal ci ndox fanabaznahum fil yammi dama leena neukal ci ndox ñu naan ba mand bu ñoom ñep lab de yalla mune inna fi zalika la ibratan liman yakhsha lolu kim tan ci pour ku ragal yalla ku ragal yalla bo gisse yalla lim def ki nga ragal yalla bala yalla dila def non shaibu ne len ndax yeen sama mbolo wala yalla kan ngeen wara ragal haza tawbih lahum ay atatrukunani li ajli qaumi de ngeen may baye ndax sama mbokk wala atatrukunani i'zaman li janabir rabb tabaarak wa ta'ala de ngeen may baye ngir sama mbolo mi top sama ginnaw mom ngeen tit mais xol len yalla mi ma sak sak mbolo mi yoni ma lele nga deg lolou ci senegal nit olie ñu ragalé ko yalla dede dañ nan ko wax ki de diw moy bayam wala mom moy diw dotu ñu xol yalla waxon na len ko kérok ci wéru koor wajjo ji ñewon marseng lan la defon ndeysan fatte nañ dafa mandi won ñu ñew wo talibé ne len ñoo len señ bi ñew na mu ñew tok waye da mandi wéru koor lan la waj bëkk neeg bi doon wax bu len xol ci mom xol len moy doomi kan bu len xol limu def xol len moy doomu kan gis ngeen lool tay benn jigen mo ñew école dima laaj ay laaj ba ci yag mu ne ma benn gisaane kat benn seet kat la indi won suñu kër pour mu may seetal mu ne waaye yàlla dafa def gisaane kat bi bi mu ñëwee dafa fàtte pettaaw yi mu ne ma jël xaalis dem marché jënd ay pettaaw ñëw mu ne ma jëndal soow ma jënd soow mu ne indi bool mu jël pettaaw yi dugal ci bool bi jël soow mi sotti ne ma tëj ko ci douce bi ma jël soow mi dugal ci douce bi tëj ba mom ina la sa mu ne indi ma indi mu genné pétaw yi daal di nan soomi commencé ko sétal soomi ci douce bi lañ ko dañ ko tejjoon ina la sa lutax mu jël pétaw yi ak soomi dugul ko ci biir douce bi waxon nañ len boy dug ci douce loy wax lawma in a'udhu bika shaytané ñu dëkk ci dus bi kon suñu leen né njabar kat shaytané la andal rek ngeen war ko gëm islam day wone né chaque jour moy dëgg li la yaronte bi dox moy dëgg da ngay son rek moy dëgg sét kat gisané kat njabar kat ñepp ay yéfer lañ tout le monde kuy dem ci ñom sax yéfer nga mané ndaw ci yow yéfer nga boy dé dem safara mu tit dama maneko yow fi nga tok ni muna maneko yaangi jahannama li la tarax dugugo rek moy deewago boy de teyji di fanani motax nañ def attention nit ñi fop ñu def attention xamne affaire bi diine la de doy waxi kesse diine la doy chaaxan est ce yene ngi deg nit ñi dañu wara ragal ngir yalla waye dila xolé nit wala dila xolé mbolo ci mbolo sangam nga bok wala dila xolé askan wala di xol diw moy sa pap wala diw nga sante xolal tay ci senegal amna sante yo xamne boko sante rek yow même boy nan sangara ku bax nga même bodul julli ñene say sax ñime nga ñew ci jakk ñu ne la xamoo dara de ñu ne la bismillah jiteel ñene say billahi wallahi taala lool nak dul islam gis ngeen shuaib mo koy tontu ni ne leen ya qaumi arahti a'azzu alaykum min allah e yeen samay nit ndax sama mbolo mom ngeen gëna ragal ak yalla subhanahu wa taala a'azzu mo gëna tedd min allah fal asirati a'azzu 'indakum min allah wa akram ndax sama fami ño gëna tedd ci yeen ci yalla yalla ak fami ndax dinañ leen tekkale tontu bi moy dedet wattakhaztumuhu wara'a zahriya wara'akum zahriya ngeen japp ja'altumullah khalfa zuhurikum ngeen jël yalla def sanni fele la tuti'unahu wa la tu'azzimunahu du ngeen ko top du ngeen ko magal jeul yalla sanni fele buñ ne samba demba ngeen commencé magal buñ ne yalla wala beuri na tay ku lu ñew fajar jak me ñu wote ba ginaaw ngin gi neew mu jarala dox ak say tank ba yegg te nan dundu dem de dem ñu wote ba ginaaw tamba nga dem takku nak dog di daw yanu say bagage jël sa kër sax yeen sa ay nga jël sa kër duggal ci auto te yaangi dekk ci auto jaaga ji buñu noddé doyé sa wa kër yaak ñom ngeen ñew jaak julli xam nga lolu reer wessul lool légui yow ñaar ñi kan mo mag ké ngay wuy ji ak borom bi subhanahu wa ta'ala ki dégg wota yalla wuyuul dégg wota keneen wuyu ñaar ñoñu kan mo mag ki nga wuy mo mag ci yow yalla magul ci yow mbok yi shuaibu fi la jaar ak ay nitam munelen inna rabbi bima ta'maluna muhit li ngeen di def yeb yalla daf ko wor ndombo da ngeen xamne yeen du ngeen recc ci yalla li ngeen di son rek xolal ñom liñ koy attaquer yeb ak li ko jema terroriser ak diko titel terewul mom mu delu virgule lol motax boy wax wako yalla bu yebone nit ñi def lu nek yow demal nit ñi liñ lay titelé moy dañ lay ray ko la reey nga dug aljana yexna buñ la reey nga dug aljana yow lan nga bëgg dug so de lo bëgg dug aljana yow du aljana ngeen bëgg dug buñ len reey ngeen dug aljana bu len tit jana billahi ko la reey ciono do nga lay wañil jangeen surtu yasin waji bu mu waxe nit ñi bayi len yonenti ngeen di sonal na ngeen gëm yonenti yalla len yoni وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون غاي دا ديكو راي مودو الجنة غاي دانيو ياكارنا جيخنا مومو نيك الجنة دي زيبل نان يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين نين يا ياغنا بون لا ري جار يا بون لا ري لا يواتي تشونو ري دا غاي دوغ الجنة توك دوتو جخي ديباس doto fi nek di julli doto fi nek di wor doto fi nek di jankonte ak choono aduna wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun bu len yakarna ñi ñi reey choono yalla dañoo de deewuñ de ñu ngi aljanna yalla di len jox biyes doora ñuy lek aywa munelen wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil yen sama init lol nak waxna len ko tahdidun shadid ay ci terulen tekkulen wala ñom ñu ngui attaquer waye momit taxawul ben place rek ya tiaral mi ngi wax di len teru di degeural wax bi munelen i'malu ligey len ala tariqatikum ci yoon wi ngeen nek nek len ci li ngeen nek rek inni amil ala tariqati may ma ngi sama yoon lakum dinukum waliyadin nek len ci ngeen lek ma nek sama lek ka annahu yaqulu isbitu ala ma antum alayhi min al-kufri nek len ci li ngeen nek ci yefir wal adawati ak nonel fa ana sabit ala al-islami wal musabara man mangi sax ci l'islam mangi continuer mangi muñ safa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi di ngeen xam fi agay fan yu neew fi agay fan yu neew di ngeen xam kan la mbugal di wacc ci ko lol motax mbok yi kuy jaamu yalla warul warul tiit warul ragal warul deltu ginaaw warul yox yoxi demal rek madama yow da ngay jaamu yalla bul faale leneen demal jaamul yalla acca kep ku lay attaquer wala kep ku lay kep ku yaakar benen borom doole yow ki nga andal mo upp koku doole fir'auna bimu jappe jabar kat yi tuup mu ne len dina len ray dina deug loxo nday jor deug tank chamay dina len tak ci bir garabu tandarmay ba ngeen de lan lañ ko wax ñu lan lañ ko fi jabar kat yi wax defal li ngay def rek li ngay def yobo nga def ya nga yegne tous nga munul faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi alhayati ad-dunya aduna rek nga mën al-akhirah nak ñok yow do nga ñoo fay tous nga ñu mënalul te sax ñu ngi la yegal yow firawna sunu yaram yi nga mëna jot waye sunu ruu yi sunu iman yi dara nga ci mënul ah gis ngeen do mo tax iman deret mo koy garder sa deret moy garder sa iman bala ñuy egg ci iman bi fekk deret bi tourna ruu bi genn na nga dé iman bi kenn duko laal waye bis bo jëlé sa iman di garder sa deret musiba dal na la ndax buñ ñëw iman bi lañuy ñëk dindi te buñ dindé iman bi rek duñu yegg ci deret bi day fekk yow dara nekk deggu len wax bi de ngeen wax bi alhamdulillah ikhwata aliman sawfa ta'lamuna allazi ya'tihi azabun bi zillin wa yahinuhu di ngeen xam ñun ak yeen man shu'aybu ak yeen samay nit di ngeen xam bis bu yalla di wacce mbugal mi ana ñan ñoy torox waman huwa kadhibun ana ñan ñoy fenkati ana kan moy fenkat bi ay wa ta'lamuna man huwa al-kadhib bu fekke dama len di wo ngeen nana man fenkat la wala njabar kat la wala nangam la wala nangam gis nga nangam yoy ñu doon wax yonenti ba legi lol lañuy wax ñu top yonenti lele nga ne nit yow du ngeen def nangam mu ne la dedet yeen li tax ngeen di def lool yeen nangam ngeen ñun nangam lañ melé diiné bi mom dafa am ñom nangam ak ñom nangam yeen du ngeen def nangam mu né dédé ñu def lool lutax parce que ñun ak yeen duñu ben yeen nangam ngeen ñun nangam lañ lool fan la ko yalla bind diiné bi ben la imam makka buy julli gé ñaata rakka lay julli ñeen buy julli timis ñet bu julli taksan bu julli tisbar bu julli suba fi nak yeen sen jaka bi ñaata rak ngeen di julli ge ñet gis nga ben la kene lan lay jang alquran ki nek fi lu muy jang kele buy kabar lu muy wax ki limuy wax yalla magna yalla magna la wax yalla dafa mag def ni ben la ñep allahu akbar ñele bu koor joté dañuy wor wala duñu wor ñun nak xexna ben la amul ñaar amul ñet amul ñent ben diine kessa la waye kep ku baña jaamu yalla bu mbugal mi wacc di nga xamne yow ci chaahan nga nekkon munelen fartakhibu inni ma'akum raqib ay intaziru aqibata amrikum innani muntazirun ma'akum khar len rek na ngeen khar resultatu baña jaamu yalla bis fu mbugal ma ci wacc man ma ngi tok di khar ñun nañ khar yeen ngeen khar ana ñan la yalla di toroxal darsun la yunsa leson bo xamni kenn duko fatte wa huna yu'allimuna shu'aybu darsan la tansahu al-ajyal shu'aybo ngini di jangal leson bo xamne generation yi di ñew ken duko fatte ci aduna lutax ndax dars bi alquran mo ko neteli histoire bind nako darsun la yunsa darsun la yunsahu الأجيال المؤمنة بالله ورسله لسان بو خامني جينيراسيون ييغم يالا بو ني جانغي استوار بوبو گم يوننت گم يالا گم يوننت دو ني فاتي شعيب يوننت لا وون عليه السلام نخ يوننت دا فاي ام اي ارمي يوكاي غاردي تونت بي موي ديديت نخ يوننت دا فاي ام اي سولدار گيس nga tay fan yep ku sekkat rek ala wat lu muy genné ay police ak ay gendarme ñu ray ku sekkat rek ñu mu ray len gaay do ray hmm yonenti nak ñom amu ñu won ñu len di garder amu ñu won ay nit yi fanan ak ñom yor ay bolde wala yor ay pistolet wala ay garde corps yonenti kan mo len don garder Allah subhanahu wa ta'ala lo len mere lo len bagn tous nga len monul parce que yalla mo len di ar wallahu ya'simuka minan nas yalla mo lay ar ci nit ñi amu ñu won armée amu ñu won ay garde yu len di ar te terewul da ngay gis nit ñi di wax ñom ñuy attaquer tay buñ démé wax nit ñi mer suba ñu gennat dem marché ba dem bepp place tay ñun buñu waxé bu nit ñi méré suba duñ ñëwaat bo jullé bénn jaak ngay da ngay bayaan ñu la eh jaaka yoyu suba bo fa rombé da ngay naan do fa jullé timis da naan yi ba yi ñang nga fi nek ara ma jaar ni wallahi tay ragal Shu'aib mom day ñëwaat buñ ko téré suba mu ñëwaat buñ ko téré suba mu ñëwaat té amul ku fay garder té lu nekk lañ ko wax terawul mom mu laqatu ci ginnaw yalla subhanahu wa ta'ala moy ku gëm yalla nu mu wara mel lélé sax ci dëkk bi ay nit bañ la laal parce que dañ nan no yow xam nga lutax soy wax fi waxuñu la dara xam nga lutax xam nga ne yow li ngay def fi waxuñu la dara ñu bayyi la amna ku tax yenn say nit ñi ragalé la parce que da nga bok ci ben fami nangam wala da nga am ben nijaay nangam wala ben papa nangam ci gouvernement wala ci diini wala nga bok ci fami nangam motax ken dula def dara amma julit mom yalla subhanahu wa ta'ala ci lay wiru rek di def limi def gis ngeen même ci mak yenen ta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak sahabatul kiram lele sahaba yi ñew ndeysan ne yenen ta ñaanal ñu yalla ñu ngi def nangam ak nangam ak nangam ak nangam Allah yenen ta bi wax na xamu len demb dañ dan japp ni tek ko ci ben table jël si siye ko bam nek ñaari ngali te du delu wat ci diine muñ len mo biram yalla dik kon diine moy lu metti lo xamne bo ci dund dina yombul wala fi dañu ne so bëgge akara da ngay ñëwé kaani so bëgge dug aljana da ngay ñëwé jaamu yalla ndax aljana yalla daf koy jaay yalla mayew ko kan la yalla wax ci qur'an ci aljanna inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yalla neena aljanna dañ koy jaay kon yombul ba fa bëgge dug fa nga joxe prix bi fa nga joxe ñeeg gi saman mbok yi soyi bo ngi ni hadha ar-rajul allazi yukhalifuhum ñi ngi ni di def ben étude pour terroriser ko pour ray ko lutax ñu bu ko ray li yartahu minhu ngir ñu noppalu nañ ko ray ngir ñu noppalu ndax solal nañu yalla neena guddi ak beccëk waye mom téréwul rek muy wax ak ñom di déllu wat pour ñom lan ñu déllu ci wat ci bokali gu reuy gi ñu nek mu len di xam lo mbir mi du mbiru mbolo mbirum yalla la pour ñu leralat seeni xel pour delu ci wat ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ci jamono yoyu shuaibu di len delu ci seen xel pour ñu delu ci wat jaamu yalla xamne mbir mi du ñom fiñ ko foggé dafa na mbiru mbolo la wala mbiru mbokk la wala mbiru am am la wala mbiru daraja la wala mbiru xet la yoy yeb soyi bu raxas ko sen xel ne len mbir mi du lolou mbirum yalla la yalla moy yoni ko neex tan ko neex def ko yonent non la ma yalla tané def ma yonent ma nek ko xamne dama ñew pour genn len ci bokalé gi ngeen nek yobul len ci yalla benen bi moy nit ñi tam nañ sa yo ñewé bëgg len dello ci yalla rek ñu bëgg la fatali demb wala ñu bëgg la xol lo diiw ne la xol diiw ma le mo la mak wala mo la raw waye yow li ngay wax mom wax lool nit ñi dañ ci bayyi xel ba ñu xamne yalla rek lañu wara jaamu yalla xol lo wuñu ay nit nga xol len samba wala demba yalla subhanahu wa ta'ala lu ñu wax moy lu len yonent bi indil jël len lu len tera bayyi len wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu li ñu xam ci aada moy nit ñi buñu amé ku leen di aar wala ku leen di mussel ci mbugal nit ñi dañuy contane ci koku tek ko ci kanam bal sax di titoro ci seen famille ñun diw moy suñu mbokk wala diw moy suñu papa comme niko bokale kadi don defé amma nabiyallahi suhayb alayhi salam faqad arada an yufhima qawmahu wa ghayra qawmihi fi asrihi wa fi kulli asrin bi annahu laysa min ad-di min allazina yuhrisuna ala al-hayati ad-dunya wa laysa min allazina yakhshawna al-maut iza kana al-maut fi sabilillahi jalla wa ala so ay mom biñ koy yobbu ci xet ci fami ak diko titlo mom daf len wax ne lolu amul importance man ragaluma ñak ci aduna waye dama len yegal ne ragaluma de lutax so ay bu ragalul de kenn war ragalul war ragalul de kenn waru ragal de su fekke deegi dafa nek ci ngir yalla ngir yalla bu fekke dañ lay ray ngir yalla waro ragal bu ne yalla tax ñu lay ray waro ragal wal mautu 'inda al anbiya illahi wa man sara ala nahjihim umniyatun de ci yoonu yalla yonenti ñom niñ ko gisé won ak ñi top ci yoonu yonenti niñu gisé won dé moy buñ lay réy ci yoonu yalla yow am nga lu réy am nga lu réy motax ñom da ngay dégg ku melni imam ali kérok bañ ko réy fekk muy julli fajar ñu jam ko lan la wax fuztu wa rabbil ka'ba taxena giñna ci borom kaaba gi taxena mana kiko don ray mo tax yakaro ne dana alquna mom mune man taxena parce que day dug aljanna waxna len sank ci sourate yasin bañu reye waji lan la yalla wax ci qur'an wa qila dukhulil janna yalla ne ko dugal aljanna mu dug di jibile bir aljanna bam gisee xewali mu nan aka neexon ñima ray xam lan la nekké fi ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin motax yonenti ak ñeneen ñi bok ñi bu jaar ci seen yoon ñom nan lañu gisé dé ci yoonu yalla moy taranga motax gis nga ci l'islam ku ñu ray nan lañ koy wowe shahid moy shahidna ñi lay ray ñom dañu japp ne yow say jéxal nga non fekk yow ndaysan ya nga benen monde benen dund bu gëna neex ak neexon tay ñi la ray jakarlo ak yow ñu gis xéewal yi nga nekké dafa am ben borom ahmadou sayyid qud da gënt gis yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi yek ci fas bu wex sol yere wex daldi amamo fekk dañ ko tecc ci ben kasso ay at legi nak ñu war ko ray mom guddigi biñ ko waré ray ci fajar gi guddigi mu gënt gis yonentibi yonentibi ñoo ne ko hani an laka shahada ya sayyid am nga contante contanal da ngay shahid ci yoon yalla moy dañ lay ray bi mu yewo fajar rek gaay ñew feug kasso biñ ko tejeewon selil bi ñu ubi ko mu ne len lan la ñu ne ko dañ lay transférer benen selil mu ne len dedet man xamna fi ma jëm ñu ne ko lan la mu ne ma ngi jëm ci yoonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñu ne noko xame mu ne parce que demb ma ak mom ño fananando gaay genné ko pandre ko fat koy ray biñ koy ray mi jël boom bi diko duggal ci baat bi dañu yaakaaroon ne dafa tiit day tiit mu ne leen bàyyi leen boom bi ma duggalal ko sama bopp mu jël boom bi duggalal ko boppam ñu ne ko waxal sa baat bu mujj mu ne rabbi inni mazlumun fantasir yàlla dañ maa tooñ yàlla nag ma fayu gis ngeen kooku li taxoon ñu rey ko tey la ko yàlla di doog a eggal mébétam yàlla nga koy doog a eggal tey Égypte nguur gi tey nguuru lan la islam tey la ko yàlla eggal nit mën nga xeex ay at ay siècle mais après un jour viendra yàlla daal di sa xeex boobu yàlla daal di koy eggal mu ne yow dañ la ne xeexal rek mën nga ko fekke mën nga ko bañ a fekk tey jii gis nga frère musulman yi ñoo jël Égypte mu ngi seen lox ba tax boo toogee Sénégal dégg ñu naan ixwanul muslimin seen pas-pas wéru yéen ñii la seen pas-pas wéru li yéen ñi xeexagul ci diine ñi xeexagul ci diine wala seen pas pas wérul mais ñi xeex ba islamiser dëkk ba kay ñooñu seen pas pas wér na pas pas wér kay mooy kii xeex ci diine mais ki nga xam ne moom day laqatu ak di koo kay la pas pasam wérul moo tax nit ñi foo ñu tey bu ñu def farfarloo diine du farfarloo tey suñu diine bokk na ci li ko yàq mooy état yi état di faral état bi lu ñu wax rek nga gëm ko ak seen i borom xam-xam xam ngeen ne état chaque jour day ànd ak ay borom xam-xam xam ngeen Abdoulaye Wade am nay borom xam-xam gis ngeen lu mu bëgg daganal Sénégal borom xam-xam yooyu daganal Abdou Diouf bi mu fi nekkee amoon nay borom xam-xam ñoo ko doon daganal ay plan yi nga nangam chaque jour noonu la borom xam-xam am na borom xam-xam yoo xam ne nguur rek lañuy nguur lañuy wala muniment bi dégg ngeen fi ay borom xam-xam toog télé di ko defal ne baax na kon nekkul ne chaque jour rek borom xam-xam yenn yi loo dégg rek ñu ne dagan na rek nga nangu ko surtout buñ lay ifta ci yenn yoo xamante ne ñoo gën a xam ne du dëgg day teey gëstu di lire di jàng bul weddi ma nga jàng mbir mi ba nga xam dëgg la wala du dëgg yàlla yàlla def si ñun dégg a toog incha allah ba àllarba bii di ñëw ñu yeggal darse bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.